kuş dilde figan yazıyı yazmış yüce yaradan. Binlerce yıl geçmiş aradan unutmadık biz can Muhammed'i. Binlerce yıl geçmiş aradan unutmadık biz can Muhammed'i. Mümkün mü sanki unutmak seni, Allah'ın sevdiği yüce Habibi. Ümmetin kalbinde dün gibi sanki unutmadık biz can Muhammed'i. Ümmetin kalbinde gezdiği sokaklar hala gül kokar. Ümmetin kalbinde sevdası yatar. Onun yokluğu yürekler yakar. Unutmadık biz can Muhammed'i. Yürekler yapar, unutmadık biz can Muhammed'i. Mümkün mü sanki unutmak seni, Allah'ın sevdiği yüce Habibi. Ümmetin kalbinde dün gibi sanki unutmadık biz can Muhammed'i. Mümkün mü sanki unutmak seni, Allah'ın sevdiği yüce Habibi. Ümmetin kalbinde dün gibi sanki unutmadık biz can Muhammed'i. Ümmetin kalbinde dün gibi sanki unutmadık biz can Muhammed'i.